Kolose bab 4. Sulur-sulurku sing duwe slav, kowe kudu tumindak sing bener marang slavmu. Lan kudu mbok rumati sing apik. Padha ilingo nek kowe uga eneng sing duwe, ya kuwi Gustimu nang swarga. Para sulurku kabeh, aja leren nggon mundhut donga. Padha sing awas, lan sing ati-ati lan aja lali matur kesuwun marang Gusti Allah sing nulungi kowe. Aku uga didongake. Supaya Gusti Allah nggawake dalan nggonku nggelarke pituture Gusti. Dadine aku bisa ndunungke marang kabeh wong nek Gusti Allah ngongkon Kristus teko nang jagat. Tujuane nulungi kabeh wong, ora namung wong ju. Iki wawati sing maune kesimpen. Nanging saiki kudu tak gelarke. Kuwi jalarane aku saiki disetrap iki. Mulane aku didongake tenang. Supaya aku bisa ndunung-ndunungke bab iki kaya sing sak mestine marang wong-wong. Tindak tandukmu ing tengah wong sing ora percaya kudu sing pantes. Nganggo kadunungan lan saben kelunggaran kudu mbok kanggoke sing apik. Kanggo ngetokke nek Kristus kepengin nulungi kabeh wong. Nek omong-omongan karo wong-wong kuwi, tembungmu kudu sing sedep lan migunani. Dadine nek eneng sing takon apa wae, kowe bisa nyauri sing sak mestine. Poro sulur. Sulur Tikikos tak kongkon teko nang gonmu supaya kowe bisa krungu sangko dekne bab kepriye kabare karo aku iki. Sulur Tikikos iki tak tresnani tenan. Dekne jan temen ngrewangi aku nyambut gawe kanggo Gusti. Mulane aku yo ngongkon dekne nilii kowe. Dekne bisa ngabari kowe bab awake dhewe iki seneng rum kene. Lan dekne uga bisa mbangun lan nglipur atimu kabeh. Sulur Tikikos bakal dikancani karo sulur Onesimos. Kowe mesti kenal Onesimos. Dekne ya sangka Kolose kono. Iki ya sedulur sing tak tresnani. Lan dekne temen ngrewangi aku nang kene. Sulur loro iki sing bakal ngabari kowe bab penggaweane Gusti nang rum kene. Sulur Aristarkus kirim selamat marang kowe. Dekne disetrap karo aku nang kene. Kabar selamat uga sangka sulur Markus. Sulur Markus iki ponakane sulur Barnabas. Aku wis tau ngomongke bab sulur Markus iki. Kapan-kapan nek dene teko nang nggonmu ya ditampa sing apik. Uga sulur Yesus, sing parapane Yustus, kirim selamat marang kowe. Sangka bangsa Ju ya namung sulur telu iki mau sing ngrewangi aku karo penggaweane kratone Gusti Allah. Sulur telu iki pancen pitulungan gedhe kanggo aku. Kabar selamat uga sangka sulur Epaphras. Sing nyambut gawe kanggo Kristus Yesus uga. Dene sedulur sing kanggonmu kono. Ngerti yo nek sedulur Epaphras iki temen ndongake kowe. Supaya kowe bisa mantep ing pangandel lan bisa diwasa ing kasukman. Dadine kowe bisa ngerti apa sing dikarepke Gusti Allah. Lan ora namung ngerti nanging mbok lakoni tenan. Jan ora sembrono tenan sedulur Epaphras iki. Nggone ndongake kowe. Aku weruh dhewe. Lan ora namung kowe sing nang Kolose sing didongake, nanging uga sedulur-sedulur sing nang Laodicea lan Hierapolis. Dokter Lukas, kancaku sing tak tresnani, lan uga sedulur Demas melu kirim selamat marang kowe kabeh. Awake dhewe nyuwun marang kowe kabeh. Kabar selamat saka awake dhewe iki uga dikirimke marang sedulur-sedulur nang Laodicea, lan uga marang sedulur Nimfa, lan pasamuan sing ngumpul nang omahe dekne. Nek layang iki wis diwacake nang pasamuan Kolose kono, terus diterke nang Laodicea, supaya uga diwacake nang pasamuan kono. Lah layang sing tak kirimke marang pasamuan Laodicea, kuwi uga kudu mbok wacake nang pasamuanmu. Sulur Arkipus diomongi supaya ngerjani penggaweane Gusti terus tekan rampunge. Cukup semene wae layang iki. Aku dhewe sing ngekeki tandha tangan. Ojo podo lali nek aku iki nang strapan nglabuhi kowe. Muga-muga Gusti Allah ngetokke kabejiane marang kowe kabeh.